παίρνουν τα σύρματα με τα τηλεφωνήματα. Κι ανάβουνε τα αίματα και βράδια και απογέματα. Δε μου φτάνουν δυο ζωές να με δω με τα φιλιά σου. Γνώρισα καρδιές πολλές, μα καμιά σαν τη δικιά σου. Θα σπάσουν τα θερμόμετρα στα σκοτεινά κι απόμερα. Φίλοι σου τα βλόγερα, κρυφά φύλλο και φανερά. Δε μου φτάνουν δυο ζωές να μεθώ με τα φιλιά σου. Γνώρισα καρδιές πολλές, μα καμιά σαν τη δικιά σου. Δε μου φτάνουν δυο ζωές να μεθώ με τα φιλιά σου. Γνώρισα καρδιές πολλές, μα καμιά σαν τη δικιά σου.